that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder. Your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder. Wat een prachtige antieke toch, hè? Aan het begin van de show. Och, och, och, wat is dit oud. Jaren 50, werk van de vorige eeuw. Paul Enka, Put Your Head on My Shoulder. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En zo maken ze niet meer tegenwoordig, toch? Maar we hebben wel andere prachtige nummers in de show. Dus we gaan niet helemaal terugblikken naar de jaren 50 van de vorige eeuw. We hebben muziek van alle jaren, zou ik maar zeggen. En een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over tijdreizen. Naar een dagje in de toekomst. Of juist een dagje naar het verleden. Wat is jouw keuze? Nou, er komen hele leuke antwoorden uit. Dus luister vooral naar deze reportage. Middags Dekkers gaat het hebben over inheemse volkeren. En wat is er dan met die inheemse volkeren? Ik heb geen idee. Je gaat het straks zelf allemaal horen. En de vereniging Vrijwillige Levenseinde. Vereniging Vrijwillig Levenseinde, moeilijke woorden. In een toch wel zeer serieus onderwerp. Niet animeren, ik ga er zelfs van stotteren. Is de belangrijkste reden van een wilsverklaring. Hoe zit dat? Ja, een heel emotioneel onderwerp. Zeker voor de mensen die rond de mensen staan. Die verlangen naar een levenseinde. Ja, je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van de late avond. Maar, zoals gezegd, heel veel muziek. Waaronder prachtige muziek van Manfred Mann. So tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day. if she just would. Some sweet day I'll make her mine. Pretty flamingo, then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, pretty flamingo. Someday I'll make her mine. Yes, I will, yes, I will, I'll make her mine. Dit is De Late Avond. Rain in your heart, someone has hurt you, torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? Let it be like they said it would be. Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? Love to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, beside you and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? When there is nothing to lose, nothing to pay for, nothing to cheat. Am I unwise to open up? Een mooie live registratie van Run To Me van Lee Towers en Anita Meijer hier in De Late Avond. En voor een mooie klassieker uit de jaren 60 van Manfred Mann en Pretty Flamingo. Dat allemaal in deze leuke aflevering van de late avond. Bent u er klaar voor trouwens? Voor de toekomst? Zou u wel eens even willen kijken, stiekem, een dagje naar de toekomst reizen of juist terug in de tijd naar de mooiste dag van uw leven tot nu toe? Ja, dat dus bijvoorbeeld, hè? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het publiek op straat naar uw mening. Tijdreizen naar een dag in de toekomst of juist een dagje terugreizen naar in de tijd? Naar de mooiste dag in uw leven bijvoorbeeld. Dat is wel een dilemma. Tijdreizen vooruit of achteruit? Ja, dan zou ik vooruit doen. Ja. Ja, want achteruit, dat weten we grotendeels. En vooruit weten we nog niet. Dus dat lijkt mij interessanter. Moeilijk. Ja. Ik denk wel een dagje in de toekomst. Ja? Ja. Maar is onzeker. Je weet nooit wat er... Ja, ik wil wel weten hoe de toekomst is. Ja. Ja. Om dan thuis weer te gaan vertellen over hoe het was in de toekomst. Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het in de toekomst is. Ja, ja, ik ook. Ja, dat is zo. Hoe zou het zijn? Enig idee? Ja, ja, over 30 jaar, 40 jaar? Niet. Ja, nee. Dat is juist met nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Tijdreizen naar een dagje in de toekomst of juist terugreizen naar, laten we zeggen, de mooiste dag van het leven tot nu toe? Tijdreizen terug of vooruit? Vooruit. Vooruit? Ja, vooruit. Naar de toekomst. Naar de toekomst. Ik ben heel benieuwd wat er nog allemaal komt. Ja. Ja, ik ben vooral een heel nieuwsgierig typeje. Dus ja, daar. Ja, ja. Inderdaad. Dan kun je lol op. Want ja, het is nu allemaal al zo roerig. Wie weet hoe het over 10 jaar is. Over 20 jaar. Ja, nou dat een beetje. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Waar gaan we heen met z'n allen? En wat gaat er komen? En ook voor mij persoonlijk. En wat er allemaal is geweest, weet ik al. En ja, dat is hartstikke mooi geweest. En nu kom op met de toekomst. Ja, ja, een dagje zomaar in de toekomst. Laten we zeggen 2050 of zo. Ja, weet ik veel. 2100. Ja, ja, het liefst in de ruimte. Dat lijkt me wel interessant. In de ruimte? Ja. Oh, naar een heel andere planeet? Ja, dat lijkt me echt heel erg interessant. Ja. Een reisje naar, weet ik, ja, Mars dan bijvoorbeeld. Daar kan je lopen. Ja, ik zou het heelal wel willen zien. Ja. Het heelal, oké, ja. Sowieso de ruimte in. Ja. De toekomst. Naar de toekomst? Ja. Ja. Dat lijkt me een uitdaging. Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Je stapt in zo'n machine, je stapt 2050 uit, ik noem maar wat. Ja. Wat verwacht u? Enig idee. Dat is juist een toekomstreis. Ja, de verrassing. Dat is de verrassing. Ja. Je kunt ernaar gissen wat je wil, maar dat... Ja. Maar naar de toekomst, verwacht u er wat van? Toekomst? Enig idee, ja. Nee, de toekomst hier is afbouwend, dat vind ik wel. Vrij negatief natuurlijk. En de toekomst op Mars is helemaal nieuw. Ah. Als dat zou kunnen. Maar dat is... Ze hebben alweer water ontdekt. Het lijkt me... Dan ontstaat er een nieuwe wereld. Ja, grote kans dat er dan een stad is op Mars of zo. Zoiets. Ja. Dat je uitstapt in een shoppingmall op Mars of wat dan ook. Nou, zo erg is het. Nee. Dat hoor je niet. Maar het is een hele planeet die natuurlijk enorm groot is. En hier is de wereld... is een beetje druk ontworden. Al miljard mensen. En ja... En ja, daar zit, en daar, als je zegt, gaan tijdreizen, is denk ik dat de toekomst. Juist, oké. Nou, dus niet terugreizen naar de mooiste dag in je leven? Nee, die zit toch wel in mijn geheugen. Die is al geweest? Ja. Ziet u het rooskleurig in die toekomst? Laten we zeggen, u stapt in 2050 uit een tijdcapsule. Ik ben wel optimistisch, ja. Ja? Ja. Wat verwacht u? Enig idee? Geen idee, nee. Ik hoop vrede. Ja, dat zou die zijn, ja. Ja, ja. Ja. Dat je, echt, dat je denkt van, ho, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Alles is in orde. Ja. Alles is in orde. Dat zou zijn. Ja. Ja, nee, serieus. Ja, we lachen erom. Ja, ondertussen weet je het allemaal niet meer wat de toekomst gaat brengen. Dus hoe en wat precies weet ik niet. Maar ik hoop dat het allemaal zoals het nu hier gaat, dan zou ik content mee zijn. Tijdreizen naar een dag in de toekomst of juist terugreizen in de tijd? Een dagje in het verleden? Toekomst. Ja? Ja. 2050. Oh, dat klinkt mooi. Ja, klinkt wel mooi. Maar als je uitstapt uit zo'n machine, wat zou je dan zien? Ik denk dat we dan door de lucht ons vervoeren. Ja. Dat denk ik, vooral. In de file in de lucht? In de file. Nou, ik hoop niet meer eigenlijk de file. Die juist niet. Nee. Ja, nee. Begrijp hem. Ja. Juist door de lucht heen, denk ik. Dat we ons op een andere manier verplaatsen. Ja. Ja, ja, zeker. Juist, oké. Dus een soort van, een droom waar mensen in kunnen, zoiets. Ja. Ja, zoiets denk ik, ja. Ik denk dat we snel op andere plekken kunnen zijn. Dat is wel lekker. Ja, zo is denk ik. Ik weet het echt niet. U bent benieuwd hoe de toekomst eruit ziet? Ja, en dat probeer ik ook wel eens. Vooruit te kijken? Ja, dat kun je met hypnose doen. Ja. Aha. En wat heeft u tot nu toe gezien? Lukt dat? Nee. Maar het kan wel. Ja. Het kan. Het kan wel. Ja. U voelt dat zo? Of ziet u echt een visioen? Nee, maar dat weet ik dat dat werkt, dat dat kan. Met NLP en hypnose kan dat, ja. Ja? echt niet. Is het niet eng? Ik bedoel, ja, ik weet... Het is niet eng. Het is niet eng. Want het verleden kennen we, maar de toekomst is natuurlijk onzeker. Ja. Dat is onzeker. Maar je kan het dus wel bepaalde dingen wel sturen, ja. Ah. Ja, quantum hypnose werkt zo, ja. Oké, dus stiekem doet u dat al een beetje dus? Dat doe ik al, probeer ik, ja. Het is nog niet zo goed gelukt, ja. Ah. En tijd, een soort van tijdtripje, heel kort, of zo. In gedachten dan? In gedachten, ja. Ja. Met de gedachte dat er verschillende... Dat je verschillende kwantumzelven hebt, zeg maar. Ja. Eigenlijk. Die kun je erop uitsturen dan, zeg maar. Naar de toekomst. Uitsturen, ja, dat, ja. Zoiets. Ja. Ja. Nou, als je iets hoort, ik zal jou een briefje geven van het programma. Dan kunt u altijd mij berichten, want ik ben reuze benieuwd. Serieus. Echt. Over de toekomst. Over de toekomst. Ja, ja, wiens toekomst dan? Nou ja, ja, meer algemeen dan de toekomst natuurlijk. Ja, je bent benieuwd naar je eigen toekomst. Ja, het gaat niet om andermans toekomst. Het gaat om mijn keuzes die ik maak. Ja. Hè? Daar gaat het over. Daar wilt u vast zeg maar een voorschotje op nemen, zoiets. Ja, de allerbeste versie van mezelf worden. Ja, daar gaat het om. Ja. Oké. Vindt u er ook in? Bedankt en succes! first impressions. They keep us guessing. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Caroline Le Grand hier in de show. Met een nummer dat ik maar niet ga uitspreken. Mijn Frans is zo slecht. Dat wordt helemaal niks. En de Associates hoorde je ervoor met Those First Things. Hier in de show, hier bij De Late Avond. Straks een column van Midas Dekkers. Jawel, die is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over inheemse volkeren. Wat doen die? Wat is er bijzonder? En blijft het daarbij? Je hoort het zo meteen. Hier in De Late Avond na José Feliciano en Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Inheemse volkeren. Een radio is een kapot telefoon. Je kunt er de ander mee horen, maar zelf spreken heeft geen zin. Al schreeuw je nog zo hard terug, ze horen je niet in Hilversum. Dat lijkt niet eerlijk. Maar welk een zegen het eenrichtingsverkeer van de radio in feite is, blijkt telkens wanneer de mensen telefonisch aan radiospelletjes mee mogen doen. Andermans telefoongesprekken afluisteren is alleen leuk als het stiekem is door een schakelfout in de centrale of zo. Luisteraars moeten luisteren, niet spreken. En als ze al spreken, laten ze het dan verstaanbaar doen. Soms is het enige wat je van zo'n sprekende luisteraar begrijpt dat hij uit het oosten van het land moet komen. Maar van welk land? Mensen moeten wel kunnen reageren op radioprogramma's, maar dan liever in een andere, daarin gespecialiseerde rubriek. Jaren geleden ben ik zelf eens voor mijn medewerking aan Vroege Vogels ter verantwoording geroepen in Ratel. Een boze mevrouw had er ernstig bezwaar tegen dat ik een recept had gegeven voor cavia. Je mag mensen niet aanzetten tot het opeten van je cavia-fondsen. En zeker niet 's morgens om 9:00. Hoe laat dan wel? Vroeg ik argeloos. Nou, zei ze, op een fatsoenlijk tijdstip. 1 uur of 2. Waar je met een telefoon niet veel begint, grijpen mensen terug op een ouder communicatiemiddel, de brief, die in dit geval om onbegrijpelijke redenen ingezonden heet, alsof er ook niet ingezonden brieven zouden bestaan. Wie wel eens iets voor de radio zegt, wordt schriftelijk bestookt met vragen. Hoeveel poten heeft een 1000-poot en waarom? Bent u getrouwd en waarom niet? Terechtwijzingen van beledigde imkers. Honing is geen bijenpoep, honing is bijenkots. Complimenten en beledigingen. De een is het met me eens dat er te veel mensen op de wereld zijn. De ander vindt dat er slechts 1 persoon overtollig is. Ik dus. Overwerkte onderwijzers wentelen een deel van hun last op mij af en verwijzen hun leerlingen voor hun werkstukken, documentatieopdrachten, spreekbeurten, excursietips en proefsuggesties naar de Hilversumse radioomroep alsof het een Leidse onderwijsinstelling was. Niet zelden wordt de lesstof van een jaar in een 10-tal vragen samengebald. Sjoerd, 11 jaar oud, uit groep 8, stuurde laatst liefst 17 genummerde vragen in. Desondanks is hij een kereltje naar mijn hart. Zijn nieuwsgierigheid gaat gepaard met een gezonde dosis romantiek, getuige vragen als nummer 6. Als u op expeditie gaat, neemt u dan ook assistenten of andere biologen mee? Welke functie hebben die? Neemt u steeds dezelfde assistenten en biologen mee of steeds anderen? En vooral ook vraag nummer 12. Bent u wel eens aangevallen door dieren of inheemse volkeren? De brief eindigt met: dit waren de vragen. Bedankt voor uw tijd en antwoorden. Als u nog iets weet dat ik nog niet gevraagd heb, kunt u dat er dan ook bij schrijven. Sjoerd wil, begrijp ik, later bioloog worden. Dat is een goed voornemen. En nu maar hopen dat ze straks, als die zover is, nog een paar inheemse volkeren voor hem hebben bewaard. Mijn mond, de planeet waar zal blijven zoeken totdat het waar zal zijn. Stel je voor hoe deze wereld zou zijn als er nooit meer honger of pijn en nergens oorlog meer was en geen verschil meer in dat. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Now I'm here in a place far away. I wonder myself this way. I'm at home, but yet so far away. Oh, I wish that you came back to me to stay. Those words I love. Lekkere oude meuk, zou je kunnen zeggen, van Sandra en Andres. Those Words. Beide mensen zijn al lang overleden, heb ik begrepen. Jammer, maar helaas, we hebben een prachtig rit gehad. Ook in het Songfestival, zou je kunnen zeggen. Het Eurovisie Songfestival van lang geleden. Daarvoor Monique Smit met Stel je voor. Over een paar minuten gaan we praten met Francine van ter Beek. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinden. En ze gaan het hebben over de belangrijkste reden voor een wilsverklaring. Interessant, maar ook wel weer een beetje droevig. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van de Spice Girls. Goodbye. Goodbye, my friend. I know you got yourself, you can let it stay. Ik ga praten over niet reanimeren, dat de belangrijkste reden is tot de wilsverklaring. Dat heeft alles met het einde van het leven te maken. Francine van Terbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur NVVE. En ik heb begrepen in het voorgesprek dat ik even moet zeggen, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde. Dat klopt, hè? Dat klopt. Ja, dat welkom klopt overigens. Welkom. Dank u wel. Ja, de wilsverklaring kennen we. Die heeft iemand bij de arts, geloof ik, laten opmaken. Maar er is ook nog een penning, niet-reanimeerpenning. Kan je die ook gewoon omdoen en is het dan ook geregeld? Dan is in ieder geval geregeld dat u uw wil duidelijk heeft gemaakt. Mm-hmm. Wilsverklaring, daarin schrijf je op je medische wensen en grenzen rond je levenseinde. En er zijn dus verschillende soorten wilsverklaringen. Je hebt een behandelverbod waarin je regelt dat je bepaalde behandelingen niet meer wilt. En dat is ook een recht wat je hebt als patiënt. Want de wet schrijft voor dat je toestemming moet geven voor de behandelingen die je ondergaat. Ja. Een andere wilsverklaring is bijvoorbeeld een euthanasieverzoek. Maar daarvan zegt het woord het al. Een verzoek is een verzoek wat je doet aan de arts en die is dan niet verplicht dat in te willigen. Terwijl dat bij een behandelverbod en een niet reanimeren penning valt ook onder een behandelverbod. Ja. Die is dat wel. In ieder geval professionele zorgverleners moeten zijn verplicht die penning te respecteren. Ja, en die wil die op die penning staat uit te voeren. Ja. Dan zou je denken, die penning is het makkelijkste, want die wilsverklaring moet op schrift gesteld worden. Nou, die heb je niet altijd bij je. Dus als de penning zorgt dat je kan doen wat de wil is van iemand, dan ben je toch klaar? Dan hoeft dat al het andere niet meer? Nee, want die penning gaat echt alleen over reanimeren. Kijk, okay. Normaal gesproken is het zo dat een behandelverbod bespreek je met je arts en gaat ook over bijvoorbeeld, wilt u nog beademd worden als u op de... Ja, ja, er gaan meer aspecten zijn daar. Precies, en dat zijn ook planbare aspecten. Die ja. zijn, dat zijn niet situaties waarin een split second gehandeld moet worden. Nee. Dat is bij reanimatie natuurlijk wel. Daar telt elke seconde. Ja. En dan gaan de hulpverleners niet eerst op zoek naar het medisch dossier of bellen met de dokter van hé, wat wil deze patiënt? Nee, dan nee. gaan ze meteen handelen. Anders en terecht. Want ja. De eerste 10 minuten zijn ontzettend belangrijk. Ja. En dan is het dus belangrijk dat als u niet gereanimeerd wil worden, dat dus de hulpverlener die start met reanimatie, dat de kans zo groot mogelijk is dat die penning dan gevonden wordt. Ja, ja, dan kan het allemaal veel sneller. Dan kan de hulpverlener direct zien, hé, deze persoon wil dit niet, ik kan ermee stoppen. Maar het is dus zo dat hulpverleners niet op zoek gaan naar de penning, want daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Nee, nee. In zo'n noodsituatie als waar we het over hebben bij een hartstilstand. Zijn jullie als NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde, zeg ik nog maar een keer, blij met het feit dat dit nu zo gaat? Of zouden er veel meer mensen moeten zijn die dit gaan bespreken met hun arts of zelfs een penning aanschaffen? Nou, of iemand een penning aanschaft, dat is echt ieders eigen keuze. En wij zullen niet zeggen, ja, beste mensen, gaan nu allemaal die penning aanschaffen. Want dat is, nee. Als mensen gereanimeerd willen worden, moeten ze dat dus vooral ook niet doen. Nee. Wij zeggen, praat erover, over wat zijn uw wensen en uw grenzen tot uw eigen levenseinde. En laat u daar goed over informeren. Dus zo'n beslissing om zo'n penning te gaan dragen is niet een beslissing die je lichtvaardig moet nemen. Het is goed om te kijken, wat zijn uw kansen? Een heleboel mensen zeggen, ik draag een penning, want ik wil geen kasplantje worden. Mm-hmm. Het is goed om daar eens u over te informeren bij uw arts, van hoe groot is dat risico voor u. En wij vinden het belangrijk dat mensen dus goed geïnformeerd zijn. Ja. En dat ze de mogelijkheid hebben. En dat mensen die penning dragen, dat hun keuze daarin gerespecteerd wordt. En jullie organisatie, die kan voor die informatie zorgen. Want ik denk dat op de sociale media, de website bijvoorbeeld, iets staat over alles wat hiermee te maken heeft. Zeker. Op mvve.nl/penning... staat de basisinformatie en mensen die meer informatie willen weten, die kunnen dus een bestelpakket bij ons aanvragen. Daar zit een uitgebreid boekje bij, okay. Waar mensen zich goed kunnen informeren en kunnen beslissen of ze die penning dan willen bestellen of niet. Dan kunnen mensen daar verder terecht als ze er meer over willen weten en zich een wilsverklaring of zo'n penning aan willen schaffen. Ik dank u wel voor het gesprek. Francine van Terbeke, voorzitter Raad van Bestuur van de NVVE. Dankjewel Herman Bruin voor deze bijdrage weer aan de late avond. En ja, het is alweer gelijk over en uit met de show. Ja, het is even niet anders. De tijd is gevlogen. We hebben nog één prachtig nummer voor je. Justin Bieber en Benny Blanco in Lonely. Ik wens je een prachtige nacht voor zometeen. Welterusten, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer, zoals altijd, met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Luister dan vooral weer. Mooie nacht. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. The price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fine.